ان تایید کوي سلورم بایکاټ کوي ومالیا او سدی والرن چې بندګی نه کوم دا دا چې پیدا کړی دی مالرا دی الله تعالی تور جوون تاسو ګرځولې شي اوس وای کنه آتخذو من دوری آریتن آیوری سند بید دی اللہ نا حاجت سرگون کی آلیہ حاجت روان مددگاران فوواری بہربان ذات مالر تکلیف بزرن مالر تکلیف لا تودی ندی بچ کون کی انی زبادت ربنا ندی بچ کون کی مالر شفاعتهم شفارش ددی اخلاص اول ددی غفتل ددی شیخ مبارک اول غفتل ددی شیعنی اس شیع ولا ینقذون مبالغه دا او دا اخلاص اول شیوال رن بیا فائدہ نرا کی ماتا اخلاص اول ددی اس شیع شفارش ددی ولا ينقذون او دوی اخلاص اول شي شفارش او نمی په خپل اخلاص وي تو شم بدا او کی ذا خاب خاب گمراهي سرګندکی مبالغه ذکر کی لا ينقذون نفع معذرت ضرر نجات د اخلاص بغیر د ضرر نه دا مجارات الخصم دي لکه مخکیم دي شي انی آمنتو یقینن زچیم ایمان میراوڑے پرفستاسو رواو رئی زبادہ خبران مڑی کو خیلت خلیل جنہ اویلی شدتا زجنتا دائیولی مجھولی راوڑا چھٹول آلم کی چغشوان زنر جنتا پو مسلح دیزان شہید کرون فائلی نزی کرتی تول آلم وی نرسڑے اسی وی خلق نرسڑے نویلہ ہائی افسوس قوم زما چې پوښوي وین زما په حال په سبب دا شي چې الله پاک مال رغواخم رب زما اویګه ظلمال مینل بخربین دا کرامت والاونه عزت ور پېښونه دا برزخ کې یا وخت شهادت کې دا چې وکړي الله وې سبې ورسون دا دې مونږ تیر ورسون او نوی دی لیگلی پا قوم دادا باندی پس دادو دا حلاکتنا دا شهادتنا من جون دین سلاف کرد برانا او نو بمونگا لیگون کی نو سیچر میوکو نو نوات تبایی دادوی مگر سیحتم واحدتن مگر چنا ایکی اوام نفس ناگ آدیو شو ساڑم لکه څنګه سکرو باندې وبواچه رسخ خوازو کی دغه سي ساړو یا حسرتن حال العباد هاي افسوس پناکار خلقو هاي افسوس پناکار بنديانو هاي افسوس حال العباد پناکار خلقو پناکار بندیانو دیوی نراج نو راغلی دیو تا سا پیغمبر ایس پیغمبر مگر او بدیو پاگی پوری ٹوکی که ان کی استحضا تباشو یا حسرتن حلاکت دیوی پناکارو بندیانو عذاب دیوی پناکارا بندیانو آیا نویر دیو سونم تباکڑی دا پیڑونا تباکڑی ویلی پخوا دا پیڑونا انہم چدا پخواری الیہم دی موجوداو تا لا یرجون واپس نشیرات لیں نراجی واپس یو مانا یاد دیو الیہم دی دنیا تا واپس نراجی دا خلق دیو تا بیا نراجی و حرام علی قریتین چې ما لازم دی په یو کلی باندې چې ما تبا کړی دی ناوی بیا نه دی او ندی دا ټول کومونه ما مگر خامخا ما سره به پیشی جمیع الذین ما سره محضرون پیش پیش حاضر پیش او دلیل د دوی دین دازم کمڑان قیامت پدا رسی چه جونده اکرمنگا دلران او اخکو منگا اینی اومو اسر لدین دانا فمنو یا کنون د دین اخرائی او گرزولی میری پدیزمکا که باغونا دا کجورو او دانگورو او چلولی میری پدی کچینین چه اخری من سمری دا میوود دنن وما عملت هو او حال داده ما ناجیه و حالی و حال داده ما عملت هو ندی کری دی میوول ران هو دی میوول ران پیسی بار دباز تراشن لا سنو ددوی بلکی اللہ کری او بیان وی شراد بابا و مخلاصی دا من ورکوم و پیزد دای ورکوم نولی شکر و باسی دا اللہ یعنی الله کړی دي د دې لاسونو ندي کړی باقي دا ذات راځي پیدا کړی دي جوړې ټولې نرو مادام دا غنه هغه قسمنا چې ټوکې زمکا او د دوی نوم د جنس د نسونو دي یعنی د دوی نوم او دا غنه چې دیو نه کویږي او دلیل دیو د پارش پر نه خش پر چرا او باسو د دې د منګ ورز نس لو خو کو سګي دا وي چې سړې او باس ناګا دی مزریون ویریو زل زیاتی کول کی یا مزریون پتیار کی ناگا دیو زیادی کون کی بخفل زان اوندور روان دیلی مستقر رلہا زید فنا کی دو اخفلتا زید و دید اخفلتا حدیث کے راضی اللہ نے اجازت گواری کیونکہ جب رد دیکھو صحابیین ہماری جتا شدت الہ ہوایا خو اجازت گواری اللہ خو جکا کے بلا اجازت کے اللہ و الہ سے جو کچھ شید بیا بلا عظم اجازت گواری سیدہ کئی ہوئی نور دو خلق ہوئی ولہی دی چی دے سیدہو کی دلیا خوبٹو لگٹ وٹ چی بیتا دا منگو ایتا سی بدی کھو نہیں یو دے دا متشابہاتو نہیں خلاص شو ایک حدیث کرا دی نبی علیہ السلام تا ساروے خبری نکی وہ نا نرازی خطا کی گی نا تابدار کی گی نا اللہ خادر دیو ددی حال اللہ تا سیدہ کئی کار کې لګولې زی په خپل ډیوټي مدار سید تابعداري ده الله او بلان ابن باورا کوم ذکر دی نشته دا اندازه دا غالب ذات او قوم او سپوږمې مقرر کړې مونږ دلته پڑھاوونه تر دې ادا چشې دا کل اور جوړ القديم پشاند سانګي په خوا دی د کجوري زړه کجوري څنګه داسې شي جړبخنه شي او ګوټي لشي دا ماخیر کې څنګه درست شي هغه نه خو سره یو روزه یې نیولی و نو اخر کې څه وګوي لیدلی و وسانه مېم لور جوړ کړل غم مخوا خو زه دې هم برابر کړم مزم کونډی دی ما او تانه مېم لور جوړ دا غرض دا چې ما سره دا کارو داسې خلک دي ارجون دا کجوری سانگا زڑای نا که زیڑ بخنه او بیا کگش دا ماخیر که دا سیو چاڑا بنده ناکو خلق راغلی و دشپی ویلک و دکی بخی کمولی وی سادری وصرا توری وی وصرا دیو دشوی غلق پی راغلی دیو چو دکی دل لکو نور راو خط سمکمی را قتلی و جمع و یخنی و ایدوز بتاو دوم شو دیو چو دشوی و غلی پیراولو شڑی ایتنی یولی زڑی ارے ہوندو کی سادری جو ہوگی توری یولی و لرونی و تصر رکی خواد دیو چه پاسی دو این آشنا نور دی نن اومی دی اخنی نمڑک نو اومی دی کمولو نا نرائی سادری جو رکنی او دا تورو نای راتا لرونی جو رکنی دی مصیبت تا دی لنسی کار لشمسو یم بغی لها ندینور مناسب دلا یعنی دد طاقت نده چراگیر کس بگمئی او دش پا اوڑان مکی کی دون کی دا پا اوڑاز حسیس لفظ ده کنیت لبو حسیسی او بل پسیب لگی دلی رسم خب کشتی دا پلانی کولی نشی او ټول دی فی فلکی یسبحون پخپل زی کی یسبحون تیز لون کی دوی ممانا ټول دی پخپل مدار کی لامبو وحون کی او دا خدیو لرا چی من سوارک لن اولاد دی پکشتی ڈکا شوی کی او گورا یا هر کشتی یا غاصل نوح علیہ السلام کی ادم ثانی ورطا او پیدا بی کدیو لرا ممیسلی پشاند دی کشتی آغا چی دیو پی سوری گی جاستا او گورا کر اصونو تا او گورا میخو تا او گورا خرو تا او گورا یوی پی خلق کئی او گنه کئی در تلی او خطا واگانی تغلی مای پنجابی هم تاسی نو در خیر کارسو کم دیکی خرائی تغلی او یو دیتا چلارم دو کسان بانی جگی که او برا خیر او دبایی او کلو مای درسی اس مای دری خلق کنی دا تش دنیا پسی لگی دلی بل شی نپی جا الا من شاء اللہ حدیث کی ذکر مرادی چی عذاب بدا بانی راشی کلی چی در والا کئی او زوکی ہونی سے او پریگی دی جیحال دا اللہ عذاب بدا من راشی اس دیکھا ندی ہر یو نندل تا نقل مکانی دا حجرت تی بلال تا حجرت تی یو دل تا جی کم ناروا علی بلال تا ناروا فرلڑی زائش وی معشمان نورو دردر دیتا وی رحم فلا وامس رحم دا رحم دی یو کس جرم کڑی تو کس ناغا کت پسی گرز گنا تا وام ری تکی الله او کفا غشی رضا و شنو دوبا کمانگیو لرم فلا صریح لهم ننبی فریاد رس لدوی فریاد قبلون که دلی بدارک و ابن شریر قطعه قول جکر کئی فلا بغیس لهم غوث بنی ددن فریاد آردن که چه ده دول سکار و بیڑی رو باشی فلا بغیس لهم ولا ينقذون اون بدی خلاص کړئ مگر بهربانی او شی د عبادت رتنا او دا سکه د تریو وختان او کلا چویر شریو ته وې ریګی د الله نه ما بینای دی کوم هغه ناکار عملونه چې مخ کې ساجلی واغه جورس ساج پری دی دین وې د بابا جون نه پمر کې ډیر خیر دا شوې خلک ته ډیر اړه شکرانه نه پیدا کیږي لعلکم ترحمون نو خامخواب پتاس رحموشین رحم اپنیشین او درازی دیو تا سدلیل دا دلیلون در عبد دوینا مگر ویدیو داغینا محردون موردین مخارون کین او کلش ویرش دیو تا خرچ کئی داغ مال چه در کلده تاسو تا اللہ نووی آغا کسان چه کاثر دی نمری قرآن اغا کسانو تا چیمان دادی انو تا ایمو وراک ولکو من اغا چاہتا چی خوخشی کرزاوی دا اللہ نخو ورکڑ بیدی اولا دا خو منگا پدی بانی خاصو دا سپیر دی نخو اللہ سپیر کڑی نمانگا سو دمانگو اللہ بختور پیدا کری دا سیوی ہو سمجھا سوی دا سوی وی مساوات راولی کرد خره ندی که طول یو شان شی کرن طالب یا سوک مزدوری که کارخانه کی کینی دا نظام بسی شی تبا و برباز شی یزجر اغا فلسفه وان چه جنگ جگره جوڑی گی پا مال بانی و خزی منده با شریکی زیر با پیدا شو حال توقلو تو دشاسه کارو پا دیز بیسر مال پتی که دشاسه کارو وزیر یونی ولی مرداری کو بادشاہ وی اللہ جگر کسو خودی تباہ بروان مل دی تباہ کن و یو با غریبی بل با مالداری نی مالدار مورد تنی شٹنگی دی نو غریب بسو کی مزدوری کو کیو پینزه سو روپای بالی دارو بکاروش دا فالا نظام چلے یو تا بیمار کی نابل توی تی خدمت کو ڈاکسل نو پیسی اولا داروش نو په فام مليانو با د جمعات محراب لته ورکړه نغره وی یا الله جمعه خطا نه کی چې مالدار موږ به کې په یو وزه لکه دې ورځې به ورکونه نو کال ګورز باغ نور نایان بوم دغه شری وی الله چې سبه الهو شراته دویم امانا آیا مارکو من آوشال رن وخوید اللہ نو اللہ بدی دیو مارک کڑی وین این انتم سان لکلا شاتیبوی دا مبتدی دلیل همیشہ عکسوی اوٹا دیو گو رکن نیتاسو مگر پا گمراہی سرگندکی دا ادخال الہی دیو وای دیو امام سے وہی چې فقیر غره دي محدثین دا وایي کنه غنی وای غنی غره دا فقیر غره دي کنه غنی محتاج فقیر ته زکات راغستی او جوڅ فقیر نه دی به تمام ورنان سره دانی ګرځي ها نو دا غم نه اخلاص کو نو فقیر غره شو څه نه دا نو تیما وهنی په ذکر کې کمال نه کنه وای دیو کلمای دالوز شریعت سرشتي قیامت انتظار کوي دیو مگر د یوی چرین نفیا ولا رحمت او باندې سیدا شګه دیو لرو دیو وا یخصمون دغسی جګړې کوي ارمي نو توار بنلری توسیتن دوسیت او دا الہ آلیم پل آل تا او نا بکور تا رات لیش یرجی او ان رات لیشی او با بکلیشی پش پیلائی کی نا گھادیو با دا قبرونو نا آئی داس قبرونو نا پل رب تا یرسلون منڈی وئی دا سی خور اب حدیث کے رازی دا سی برار کئی اور روانی دورا حدیث کی منگو صح جمعو یخدیو اپا قسمونو زو دو ما خکالو حدیثو کالو دغا بیانو نکی دل شپدا سگورم قیامت تے قرآن و حدیث سی سنگ زکر کڑے بس قیامت تے پنور سنکوئی گم خس داشت دا غراری آواز دے لکر آرس جماعتی گے حضی اپا ما حیبت دی نمانده وانا نمخیل مقبره راشی نماس رایر پیداشی کززم و دامود ایک دم طول راوزی کنن و اغبا میوم یه رای لوی مصیبت دام دی اپا دی که دغا حیبت کی زویق شم یه خیرو که دا اللہ کتاب می مخیره زسر نوال اخبو پوری زما پا بدن کی پا دی زور که ما برستی نم گفتاولی وزکتی رد کنون و منده بی پورا جارم وزان نیم رکوا در سر نخبو بوری بلکل درسی پروتو ما داسی خلاو بما من لکه سڑی چو بو کی پروتی در استغفارمی یا اللہ داد خوب عالمی مثال دون زور دیم چو مقامی کی در خلص آلی اللہ در خیامت در آزاد نمسان لیر ازاد اللہ اکبر نوائی بلیو آئی اربان دیم جنا چا پرده کمون دخپل خوبگانا بی مرخ دینا دخوبگانا زکا چه دوارا شپیلو من که سلویخ کاله دی عذاب با در طولو نپورده شوی غربانی پوشوی گنا کل کل جیلی که چه سزاو لگی سورج و تارام ورکی گنا نبی ای وردن نکی جدکی نا اللہ یا دا مانا چې کله د قیامت هغه تکلیف وی نی نو دا ورته خوبګا او داران ته ښکار یو سړی نور باندې کا ها او چې په خپل خوخه کار کې د سوري او دیلا دی کینی آسان دی کنه او یو سړی سار نه مخام ورته درې کړه دې خو دې په کوتک دی مون ګران نه دی هغه په دې امر کې د نور کار وباشي او چې خوب ملي دی نو دا ورته وای بده آذا دا کلام د ملائکو وای با دا لوز د بهربان الله تو رشتیا ویلو د وخت نن را لګل شو د الله اون وی مگر چغای وا اول چغای وا مخ کی سیها دا سیها ناغه ټول ما د وشي حاضر شوی حاضر شو نو مخ کی دې شو نو نن ورځ بالا تو زمو زیاته ونشي نفسون پېچا باندې زکه نکره تحت نفي لا تزمو جن پېچا باندې یادا په یو نفس باندې د هیڅ شي او نو سزا ورکول شریو ته بغیر دا شریو کول یقینا جنتیان وې پدغه ورځ فی شغلن په یو لویه مشغولتیا کې ولي دوستان سره به ملويږي او خپل زینب ګوريو خبرې وکړي اللهم ارزقنا باکیون لذت هغه ستوري کې به ویدیو دیمما خوشالي دن کې به ویدیو لوی خوشالي وي هم دی او ازواجهم جوړې دي پاران کې به وي علل ارای کې په کورسو یا باغټ وکړونه وایي ډبل بیډ وایي متکیون تکیا کونکی تکیا ورونکی اوس بیا وګوري ازواج هغه جوړه چې دی سره په دین کې خبره باندې پوښتنه زوج خزر هغه مخ کې ذکر کړو بیبیانې به اولاد وي سلور پښته پوری و لیکن بل معنا بچی شوی د بچو بچی چار چار تیرن نو دیو بیا خوشاله نی نکم وړو کن مال د یو سره ملويږي بل سره ملويږي بل سره ملويږي مزید یعنی هغه جوړه په یو عقیده کې وی بدیو له پدې کې مې وی او وی بدیو ما یذون هغه چې دیو غواړي سشې چې غواړي هغه ورته ملويږي حدیث کې راځي کده دا وغواړي چې زما دې اوس بچي پیدا شو بشو بالغ وي ولیکن ضرورت نه راځي ولې مرګ نشته نه بچي نور غوښتل باندې څه کوي بوډا کېدل نشته نه آزاد نشته نه تکلیف نشته نه هميشه د بل مېلمې ځان سره بلولي پټ کې بغلا راو دي سلام ګوره وقفه کړه ته بچي بچو بچوی بچو بچوی بچو چار چار پیران بچو گی بچوی بچو علیکم مبارک شا بچوی بچو وینا بئی در رب العالمین رد همی رب رحیم در رب محروبانن دا وینا دا او اعلان بوشی جدائی وام تازول جدا شئی وام مجرمانو نن رزین وفا نن روز اے مجرمانو جدا شي بوبیرانو جدا شي وفا بویانو مشوره کړو ساتونه به تصویرل وچته یو کس مړو بیا ګوړی کی مالدار ګوړی ورکړي صابون پیسې طالب را روانو خوشاله یار سړې سړې خپل وځي چې زمړی مړ علم دې ته و چې هم پکې ګوړه د ځکه په فابې ګوړه ورکوله مالګي به ورکوي ګوړه دې څه ولې وګړه فکرې بچالو نه مولیا الله ما ویل چې کله عوام مونږ باندې کویږي نو سنچل به کوچې جدا کیږي وې بس ته قران یې وایا ترجمه کوو څنګه ورته دا ورته مې وویل وان تا ذل یوم ایها المجرمون فقط مجرمان و جدا شي دا کې الم آهد الیکم آیا نو کڑے حکم منتاسی دا اے اولاد دادم پدی خبر اللہ تعبدو حکم داو چه بندگی بنا کوئی دا شیطان دا دشمن دے ساید پار سرگن او بندگی با کوئی زبا دا لار دا نیغا او گو رکن او یقینا خطا کری دے شیطان ستاسونا چی بیلن ڈلی کسیرن ڈیرین افلم تکونو تاخلون آینه تاسو خویدون کی دا خستا سیده چی دشمن دی دا دوزخ دے اغا چتاو سر لوز شوے دین دن نشی ننوزی دن نشی نن روز پا سبب دا چھ ہمیشہ کفر کا ہوتا چھ نن روز مہر بولگم پخلو دا دوئی ولی مشرک پخلو بانے درو گوئی نی ویری دی کنی نو دا دروجن افلی گوائی منظوری کی نا و تکلمنا نو سمان ہوئی کوالتا گوائی بیان بکے گوائی بیان بکے بیان بکے منتا لا سنا دلوی اللہ قادر دے چھتے جب اکار تنوالی لیکن اصولو کی منگویلو چی نسبت سرمانہ بندی گنزا اللہ قدرت کی دمگیس کلام نشتا دیشی دبوئی چو صبری کو او گوائی بکی خبید دی باغا چیدیو کول ہمیشہ و اللہ وی کشریو غارو منگا کارزاو شیدو منگا لطمسنا علا آیونیهم مسا بکلو دیو لرم علا مکانتیهم پخپل زائی مسا پیجنے اورانتیا بکلو دار سبا دالوڑی جوائی بولا سکو کرزاو شید منگ لطمس نان هموار بکم بس اب کمم دیو لرا یعنی لطمس نان کرزاو شید منگ لطمس على آيونهم هموار بکم سرگی ددوئی یا ببن کرو منگا سرگی ددوئی دار سویدہ چیچی ایسی مئین بچی طبقی بچی فس طبق سیرات نورا منڈی بکی دیون لاری تا چیزو دا سی نستر کی چی ولی قرآن کی نوی چی اعما اڑاند بوچت چی سمانا دامک بیدا سی طبقی مندگی حواج بدمورا بچی فادنا یو بسیرون دکم زیب اوینی دیون دکم طرف نبوینی سرگیت بلکل حواری شوی تمس وی همواروالو تج بلکل حوار شده مخ او کرزاو شده منگ لمسخ دا هم نمسخ بکرو منگ دیول را پخبر زی مسخ شکل ارادول بدلول شکل را بدل دتوان بنلری دتلو مخ کی او نا وافس کورتا دغسی بناشی اللہ دی مرسی پٹا پوٹی پوزکا دنیا کے فران دینے کتن پٹا پوٹی شوز ومن نوامیر ہو وحاسو چومر ورکرو منگا دتا نونکیسو نوچ ناچارکو منگدلر مخلوقاتو کی فیل خلق و مخلوقاتو کی اے چومر ریشی ناچار نشی تیرا دینشی کمزورشی بلا او آغا سوک نو آم بیرو ہو چه منگ دیرو مرور کرو دتا نو نسکور کدل را خیل خلق پا جوڑخ کی ساخ کی دا بودا سوی شروانی سرخ دکی لاش اکسر دل دیتی نیغی دینش ٹیٹی کو او دک دا زیم درد دیگن نو لاش یو دل دیگی او دا شروانی فجرو در نیمی سا اللہ آیا دیو نکوئی گی وبا علم ناہو شیر او در خودر اندی پیغمبر تا شیر اشاری ندیوی او ندی مناسب دلران دکا شائران چی سوئی ہو بیا کئیم ناک سرکن بازی نیم خطاش کنو کی تاسی نگا وی در زم بدر لکن او زین نیت نکر ایلا منشاء اللہ جو سوک معاہدی نگر خواہشار چی وی ندی دا مگر فن دے او قرآن سرگن دوستل دی سرگن سوال واردیږي انا نبی الله کاذب اپ شیر ویل نه دی ویل ویل اللهم اغفر الانصار والمهاجر ویل دي کنه بخاری کې وشته دي څنګه قران دا خدای حدیثو او دا قران ټکراو شو جواب وما اول معنا ما علمنا دبل چار شعر ویلو من و سنه دې په دې دای دبل چار شعر دغه څه په راغلي دین بل معنا نبی چې کوم سويري دا اشعار نو دا چې اتفاقا د سړي د خپلې نو خبره سي پیله هم دکوي برابر هم دکوي ځکه چې خلیل دا عروض او علم عروض بحر طویل او فلان او فلان کړ او ځان د شعر د چې کوم علم هغه د کړې نه نو پاوزانو ته شیر کې نشته دي دا چې اوزانو د شیر ته وګورځي نو دا اشار نه دي خبر باندې کوم شي خلاصو شو خبر من نه دي خو دي اگر شاعران اکثر دروغ او سورۃ شعرا کې تیر شو نه دي دا بیان مگر فن او قران سرګر ایا دیو نویلی شمن پیدا کړی دی دیو لپاره دا شینا عملت ای دینا چې ما پیدا کړی دی ای دینا پیدا کړی دی زمونږ لاسونه او مې ایلې کولې شان یاري د دوی د فائدې لپاره مې پیدا کړی دی انا منډنګر او دیو دی د دې ډنګرو مالکون مالکا او تابع کلی می دی دیڈنگرو لران لهم ددوی بعد ددوی نا چو یرئی آغد سوک من کانا حیین چه جنده کونکی دخپل زان پا کتاب و یحق القول او ثابت عذاب حلال کافرین پنمنون کو بانی قرآن صد پار دی دیون زیرا چویر آغا سوک کان حیین چوی جوندی سمان چی جوندی کونگی دفل زان پا قرآن افا من کان مئیتن فاہی اینا شتره کرنا اغار لرواڑا پا قرآن زیرا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ ثَابِتَي عَذَاب پکافرانو آیا نبی ریدیو بنگ پیدا کری دیدیو لرا داغسنا عملت آئی دینا چه پیدا کری دی مونگا یعنی زمانگ لاسون مانسر مونگا انا آمن دا دید خائدی دا بارا دنگر تو دیو دا دی مالکان دی او تابی کری می دی دی دنگرو لرا باز د دینه رکوبم سولی د دوی او باز د دینه یا کولون خوید باز ډنګل نو خویدانه چې داری وډنګل ولهم او دې لپاره په دې ډنګرو کې منافیو فائدې دي او بشارو او زید اسکلون مم بین فرسی و دمن لبنن خالص نور فائدی افلا اشکرون دیولی شکر رو باس ویلی و بید اللہ نا مددگاران شاید چدا مددگاران یون سرون امدادو کی ددوی یا شاید چدا دی ددیم مددگارانو امدادو پریشی نا نا نا توان نلری دخل امداد و هم دا منجوران لهم دا دی پلو حصدارانو مددگارانو مشرکانو دا پارا لخکر دے حاضر شوین گنکول وی کواٹ کی حالتا چیتا لارشی دا منجوران سر تبرو ندی تیرا چڑی بارو لاری نو کلک آفا دی وکیدو چی نزدی کرد تزیتا بیرسولی بدماشان دی پاک و آغی تر توپ و سلامی کی ما تا تر توپ و سلامی کی تھی و ما تھی بطران مد کر چمیارو و پدا گا دیکی چی پرتی کو نو پیری کو او سو وقت شورتو کو بیادون حد تو رسیدو بین اللہ قوامی سپنگلر او اغا حرام سوگون ایک دول چی داغی سحد نو نو دا کسانی بدماشانو درو چی اگر ما تا سوک سوگود دکه کارونه نور داسی کول مقبل دفاع بدماشانو بندگان نو دا من جواران دا دی مددگارانو سره لخکر دی تیار تیار بلکل ولاری فرازینو هر چین کو تکتا کی چپنو دی ماری پاشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی مباسی کشان دا آجم کمیل مر آغلی مسافر معانقہ کے غیگور کے پاسا تک چاہ بخکتا کی گی بیا با پشے جوڑی اکنن نور نزدی کسانی بسیو پیرا بیلاو شی دوبارو تبا پاسا پشان دا آجم آن مېلمه د خدمت لپاره خو خود پاسي بالغ راوړي وغیرہ دا نوې چې دوی زبناسي ماتوي چې مو پاسه بیا بخاری کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وي قوم لري سید صاد رضی الله تعالی دا خاطره جو مشهور کړ او ګوره کنه پاسې درنه ثابت شو کنه یو ځکه دلیل باطل په نظر شو یو ګوره کنه ثابت نه پاسې درځنه پیر دې تا من وایو حدیث په خپل وضاحت کې الحدیث او فسر بعض او بعض هغه زخمی وو فخر باندې جمعه ته دن نه ته مال کوزی دین شو کنه په پاسې د امر شر مسکوس کې جمعه جمعه کې بیا وینم لګیدل جاهد دی کنه نو د دې وجنه قوم لري سړي کو بیمار دی نو کدا یې شوکرا شو ته ځنه دا کې موته ته دا شکوري دا وګورځي خلاص شو دیر لوی عزت دغه بیا اکرام دی امولا چرته تعلیم تویلی چی خبره کې دو خبر تجویر سره کې چې زر درنا مالو صحیح ده کتاب راوړه دا څنګه نو د پیسه دی یو ورځ چرته دا کمبل او رسته نو راځي نو دی وې استاد دی ماتا وګورم چې دا ویل کمبل ټول شوی و سیجل دی اخر کې کمبل چې غره ورته کې وته الله دې غره کړ نو په کمبل باندې کې تجوید په یک ده کنه حد نه کاراله خدا غره ده نو رم جن دې نکري تعالرا وینا دې بدر دې نو کولې عذاب کړي نه هر قسم بدر من کو هغه چې پټې دیو سرګندې هغه چې سرګندې آی نو وین انسان چې پیدا کړو ماتل من نطفتن د ساس کې دوونه ناغ هاده جگر خسیم موبین جگر مار ده سرگند اللہ اللہ یو مرگری خبر کولا انجینئر ایما با پت موز کولو کب نئی که برتیم در موز اجازت نو ایما با پاکستانیان تو خاص قسم شر داری جان اوی مشین جوړ کړو سپلې پالش کولې دې تر یو بیرې یو مشین کې وخت اور په بل کې بل ځای په دویم در باندې ول کولې ګان څه دې تر دې دوه مشینان نه کان الله الله الله به انعام ورکو یې سم ورته نه نشنه دی ودا ورکو او چې دا حرام ته براتو کو چې دا څنګه شوی نارو ته دا رسې دې نو چې څو رانه کې وي پاکستانیان کې په موږ دې بل مخ ته خیال شي چې دغه مو کې ګان علی دا نور وانی کو دینه کوي خه کارونه یې مو کی نو یې هغه انجینر یو ورځو زه په موږ ګیر پر شو یو راته مې شروع د تمام کوم نه زه پریشان شوم خو ما یې زال لاس ترې و ما پټ قران هم یې و ما ته وی چې موږ کوا مخ مخ څه چې راځه ته کېږي ورکیږي بیر خان ما سره او دا ته چې سوې زه به نه کوی غم او دا زړه باندې دا څه شی لګی دا چې سشری دا وایا دا بیای ویلا چه ما تا تب درو ترجمه و لگ لگ ما تی پواتوا انگلش وانا بی ما شورو اکرا یک انجنینو روانو روان چه دی آیات تزراو رسیدن فیضا هو خصیم و مبین بی ما تی قرآن نیسو پجڑا شو بی قیامت کی با اللہ تاسی نتقوس کے جول جہنم تلاڑا تاسی کتاب و سوک بی پوا ننے مسئلہ دا دی چه دا قرآن درس تشورو شی تمام دنیا دا بدماشان ویلا پند کې شر جوړي هغه ته پته ده کله عوام پوه شو سلام علیکم دې پام بد کوي موږ دې لوی ظلم کړی دي سره او بیانې مال ر مثالونه په مخلوق پیر بابا دا کوي وګوره کنه او لوی ځان زور دې پهلوان دې زور دې زیات دې پهلوان ستا قدم د هر وری په سر دې زور دې زیات دې پهلوان او د بغداد شاهي مې نه وګوره کنه ورسیا خلقان او یې کړه دې خپل پیدایش انسان وای څوک به ژوند کوي اډو کولره چې وحیا چې ویدا اډو کې رمیم ترمی ترمی حضرت شیخ بوینا چوری چوری وایا ژوند کوي بدل آغاز چې پیدا کړی دی پړم بیزل بیا به پیدا کی او دا الله خلق نالیم بهر مخلوق ور خلق بازر بوانه دي شو مخلوق هر مخلوق کوالین اغا اللہ چگر زوری ستاسی دپارا من الشجر الاخضری دو نشنین نارن اور ناسا فا تاسی دینا توقی دون بلوی اور ہندوستان کے بازی ونی دی داغینا اندر سی خور خیش یو بل سر رگڑاو کی سانگ خور خی یا داما نشن سانگ دا زمنګ د بر علاقه لکه لټکی نه دي لښنه ونی نه وای هغه ور کوي خبر باندې پوه شئ نه ور کوي بالکل ور کوي تاسو ولې درې دي لټکی لښنه ونی نه غاړې نه جوړې کوم غړای هغه ور کوي دا به څنګه هغه سره دا جاول نه کېږي دا ماشینان ولا شي دا جاول د بسا پېټرول لا څه خبره دري نه ور بلوي آ ان دې الله اغه ذات چې پیدا کړی دی اسمانونو زمکي قدرت والا قادر دی قدرت والا پدی چې پیدا کی مثلهم پشان د دین اور مخلوق نره قادر ولی نره قادر دین مخ کی پیدا کړی وغه دی بلا یقینا او که پښتو معنی کوي بلا شي پیدا کړی دی بلا شي خو شي بلا بلا دا الله پاک خلاق العلیم پیدا کون کے دارشی دے اوپوا دے پارشی خلاقی ویلے ڈیر پیدا کون پہ اعتبار دا مخاطبین یقیناً فیصلہ دا کلش دے اواری یوشے نووی آغتا شا نوشی یقیناً حکم دا اللہ دا وجود دا شی کلشی ورطوی شا نوشی پاکی دا آغتات لران چه بلاز زده کی اختیار ده ده هر شی او دی اللہ تبتا سی وافس بھوگر دولے شی و بنده دی چگی بستا یو اونتیس کی دویم یو کم پندو سم کی دریم دری پندو سم کی اور آغلے پسیخا زیب پسیخا پرتکی گی پسیخا دری چگی او تری عرص زمادی جن دې دا غدري چي صورت ممتاز او د نور صورتونو نه په ذکر دا شنه وني شجر الاخضر دارن لا ممتاز او د نور صورتونو نه وما علمناه الشعر وما ينبغي له دارن لا ممتاز او د نور صورتونو نه و ذکر دا صاحب یاسین دارن لممتاز دا دور سورتونو لپا ذکر دا دریو سیخو دارن لممتاز دا دور سورتونو دا باغا رالی گلشو دا اللہ او دا حبیب النجار واقعی او پا صد بانی ممتاز دا دور سورتونو